Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι ο αιώνιος λόγος του Θεού. Είμαι ο Λεωνίδας Μολόν Λαβέ, βέβαια, συγγνώμη. Μολόν Λαβέ ήταν η επιτάς. Αυτό πρέπει να φωνάξουμε. Ζορβά, κίτρινο κερί. Ήταν η επιτάς, αγαπητοί φίλοι. Εδώ θα πέσουν κορμιά, τέρμα. Κλαίει η νύχτα και η βροχή. Πέφτει αγιάζει στην ψυχή. Ναι, μάνα μου, δεν το έβγαλα ποτέ μου το χακί. Νύχτα και βροχή. Μία γλώσσα υπάρχει, η γλώσσα της αλήθειας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Καλύτερα να πούμε για τη βροχή. Όχι τη νύχτα και βροχή που λέει η Μελίνα Μερκούρη, τη βροχή που θα έρθει από ό,τι φαίνεται εδώ πάνω στα βόρεια. Μια ψιλοσυννεφιά υπάρχει. Εκεί κάτω στα νότια υπάρχει πολύ απέραντη και μεγάλη συννεφιά και γενικώ στην Ελλάδα. Μεταφορικά πάντα μιλάμε, γιατί ακόμα ο Σεπτέμβρης καλά κρατάει, 20 έχει ο μήνας. Και τουλάχιστον ηλιοφάνειες θα έχουμε ψηλά στον ουρανό για το επόμενο κολλασμένο δίμηνο. Η τηλεδιάσκεψη με τον Βενιζέλο διεκόπη χτες, θα συνεχιστεί σήμερα. Περιμένουμε πώς και πώς, φανταζόμαστε ο ίδιος το περιμένει περισσότερο. Το διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό δεν του φτάνουν τα δύο που κάνει. Δύο Κυριακές, μαύρες και συννεφιασμένες, με τον Βενιζέλο σε διάγγελμα να ανακοινώνει μέτρα. Περιμένουμε τώρα Τρίτη θα είναι, Τετάρτη θα είναι. Κάποια ακόμη μέτρα, έτσι κι αλλιώς έχει αναισθητοποιηθεί τόσο ο κόσμος και με το δίκιο του που δεν πάνε να έρθουν κι άλλα χίλια μέτρα. Δεν έχει κανείς, δεν θέλει και ο περισσότερος κόσμος. Να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Στους εργαζόμενους του Πεντζετάκη στη Θεσσαλονίκη, είναι μια εταιρεία που είναι κλειστή εδώ και 14 μήνες και έχουν να πληρωθούν 14 μήνες οι άνθρωποι, τους ήρθε να πληρώσουν την έκτακτη εισφορά. Έχει έρθει σε όλους, αλλά πήγε και σε αυτούς για τους οποίους υποτίθεται όλοι εμείς πληρώνουμε την έκτακτη εισφορά. Ως αλληλεγγύη για τους αδύναμους αυτού του τόπου. Ένας αδύναμος πληρώνει τον άλλο αδύναμο και γίνεται αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος. Ο εκπρόσωπός του το πρωί το διατύπωσε σε τσιτάτο. Αλλά είναι απλά τα πράγματα. Δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνω. Δεν είναι όμως ζωή αυτή. Σφουγγάρι. Και βροχή. Πρώτα απ' όλα, η υποχρέωσή μας είναι να αλλάξουμε τη χώρα. Δεν πληρωνόμαστε, δεν πληρώνουμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Προσέξτε, η γροθιά έγινε μούτζα. Η γροθιά έγινε μούτζα. Τι κάνουμε εδώ? Ήρθα να δω πόσο μαλάκας έχω μείνει από το παρελθόν. Thank you and welcome to Greece. Στην Πάτρα, από την Πάτρα, στέλνει ένας ακροατής και λέει: εμάς μας ήρθε και χαλάζει, φίλε, στην Πάτρα. Ήρθε εισφορά 1200, το σήμα του δολαρίου έχει, ευρώ προς το παρόν. Καλός μπιπ ήμουν που τα δήλωνα στην εφορία. Τι να σου πω, δεν έχω να σου πω τίποτα. Έχουμε φτάσει στην εποχή που ο καθένας λέει κάτι, λέει τον πόνο του και ο άλλος κοιτάει, δεν έχει να πει τίποτα. Έχουμε στερέψει από λόγια. Από αγανάκτηση έχουμε ακόμα. Ακούσατε πώς διατυπώθηκε το σύνθημα. Υπάρχει μια τάση, θα εξειδικευτεί από ό,τι λένε όλοι και περισσότερο, το να μην πληρώσουμε. Το τι θα γίνει μετά, ό,τι θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η απάντηση. Τουλάχιστον να μην πληρώσουμε, που δεν μπορούν κάποιοι και δεν θέλουν και κάποιοι άλλοι. Να μπουν και οι δύο κατηγορίες μέσα. Αυτά τα ακούει και ο Καρατζαφέρης και δεν περνάει καλά. Φοβάται, όπως ο ίδιος δηλώνει. Και άλλος ένας λόγος για να μην πληρώσουμε είναι αυτός. Επειδή φοβούνται αυτοί που πρέπει να φοβηθούν. Κύριε Τσιμακόπου, φορείς της πολιτείας, προετοιμασίες σε επίπεδο γειτονιάς, ομάδας κρούσης, ανυπακοή σε νόμους. Και το είδα και στο Μέγα σήμερα το πρωί. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι να προετοιμάζονται για πράγματα τα οποία δεν θα ελέγχονται. Φοβούμαι πάρα πολύ. Μούτζα. Μούτζα. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Να. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Τσεκούρι. αγαμηθείτε. Όταν θέλει να πεις τη λέξη τώρα σύγχρονη εποχή μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπαντρέου. Άι στο καλό λέω. Τι γίνεται, θα γ***σουμε, πού πάει το πράγμα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Τα πήρε και τα σήκωσε όλα ο Ζορμπάς. Ακούτε τι γίνεται, μπαίνουν όλοι μέσα από το συγκρότημα το πολύ γνωστό από τη Θεσσαλονίκη, από τον πρόεδρο του Λάος, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, από το Βενιζέλο και τις ορέξεις του. Δεν του φτάνουν αυτά που γίνονται. Θέλει και άλλα και άλλα και άλλα. Πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη, οι άνεργοι του Πετζετάκης, οι απλήρωτοι και άνεργοι βέβαια. Εν δυνάμει άνεργοι είμαστε όλοι έτσι κι αλλιώς, κάποιοι πληρωνόμαστε ακόμα. Οι απλήρωτοι λοιπόν επί 14 μήνες, ένα χρόνο και κάτι, πώς ζούνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας βάλει ο καθένας στην κάθε περίπτωση στο νου του και ας φτιάξει μια εικόνα. Οι απλήρωτοι λοιπόν αυτοί έχουν τον αγώνα τους, δεν ασχολείται κανείς με αυτούς, αλλά έτυχε σήμερα να ασχοληθεί το Μέγκα το πρωί, η πρωινή εκπομπή, επειδή τους ήρθε σε όλους έκτακτη σφορά από το κράτος. Πράγματι, ενώ είμαστε απλήρωτοι, μας έστειλε η εφορία την εισφορά αλληλεγγύης. Είναι πράγματι πολύ παράξενο, ενώ είμαστε εγγεγραμμένοι στον ΕΔ και παίρνουμε το επίδομα του το ΑΕΔ να συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι απλά τα πράγματα. Δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνω. Δεν πληρωνόμαστε, δεν πληρώνουμε. Θα πρέπει να το καταλάβουν, γιατί σε λίγο έρχεται και το χαράτσι της ΔΕΗ που θα συμβεί το ίδιο και εκεί πέρα. Είναι απαράδεικτο αυτό που συμβαίνει. Ναι. Πονάμε. Εσόρουχα ήλιος. Απ' έξω φάνηση, από μέσα άνεση. Συνεχίζω. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτή τη χώρα. Ότι συνεχίζεται η πορεία σωτηρίας της Ελλάδας με τον Γιώργο Αρχηγό. Πού να το πεις, πού να το έλεγες, πού να το λες στο μέλλον και ποιος να σε πιστεύει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, όλα αυτά που ζούμε αυτά τα χρόνια και όσοι θα μείνουμε στο μέλλον να τα διηγούμαστε και ο ιστορικός βέβαια, τι από αυτά θα κρατήσει, τι θα λέμε, θα περιγράφουμε στα εγγόνια, στα παιδιά, στις άλλες γενιές και τι αυτοί θα πιστεύουν. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, αλλά δεν μας απασχολεί προς το παρόν γιατί έχουμε τα δικά μας. Θα μείνουμε λίγο στους όχι απολυμμένους, ανέργους, βάλτε το όπως θέλετε, απλήρωτους για να συμφωνήσουμε όλοι, του Πετζετάκη στην Θεσσαλονίκη. Και ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε να πάμε ταυτόχρονα τώρα σε όλες τις εφορίες της Αθήνας. Γίνονται διάφοροι διάλογοι, όπως και σε γραφεία της ΔΕΗ. Γίνονται διάφοροι διάλογοι. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε εδώ από την ομάδα της Ελληνοφρένειας. Απολυμμένους έχουν απολυθεί από την προηγούμενη δουλειά τα παιδιά από το Μάιο. Πήγε λοιπόν, του ήρθε η έκτακτη σφορά για τα εισοδήματα του 2010 που δούλευε. 420 ευρώ. Πήγε σήμερα στην εφορία να πει ότι είμαι άνεργος. Όπως λέει και ο κύριος Βενιζέλος, στα διαγγέλματά του εμείς οι άνεργοι θα εξαιρεθούμε. Του λέει η εφορία, η έκτακτη σφορά είναι για το 2010. Ναι, λέει αυτός. Το 2010 δούλευες. Ναι, λέει αυτός. Θα την πληρώσεις, του λέει η υπάλληλος εκεί της εφορίας. Ψιλολιποθύμησε αυτός, επικαλείται πάλι το Βενιζέλο. Τον κοίταγε κάπως η υπάλληλος, λέει τι είναι αυτά τώρα, ποιος Βενιζέλος. Εδώ εμείς έχουμε τα δικά μας. Εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται τώρα σε μια διαδικασία να πείσει τους υπαλλήλους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις και κυρίως το διάγγελμα του αντιπροέδρου δεν πρέπει να πληρώσει, γιατί τώρα είναι άνεργος εδώ και 4 μήνες και τα 420 είναι ακριβώς το επίδομα ανεργίας που δεν του το έχουν δώσει ακόμα και θα τα πάρει μαζεμένα σε 5 μήνες, του είπανε τότε το Μάιο, από το δικό μας το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Αυτά τα πολύ ωραία, σας λέω μια ιστορία που την άκουσα λίγο πριν. Φαντάζομαι ο καθένας θα έχει άλλες 10 τέτοιες ιστορίες από την παρέα του, διότι αυτά είναι η επικαιρότητα της χώρας. Σήμερα. Πάμε μέχρι Θεσσαλονίκη πάλι η απλήρωτη του Πετζεντάκη. Συγγνώμη, εσείς πήγατε στις υπηρεσίες του ΑΕΔ. Πήγαμε σε υπηρεσίες του ΑΕΔ. Μερικές υπηρεσίες το δέχονται, άλλες υπηρεσίες δεν βγάζουν βεβαιώσεις. Γιατί, με ποια λογική δεν βγάζουν βεβαιώσεις. Εδώ λένε ότι θα πάτε στα ΚΕΠ και θα σας βγάλουν βεβαίως. Γιατί δεν σου βγάζει βεβαίως ότι είσαι εγγεγραμμένος. Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Σε μερικές υπηρεσίες δεν βγάζουν βεβαίως ότι είσαι εγγεγραμμένος. Κάτσε, πώς είναι το όνομά σου, Γιώργο. Πανέλης Γιώργος. Γιώργο, πας εσύ είσαι γραμμένος στον ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένος. Ναι. Λες, δώσ' μου ένα πιστοποιητικό ότι είμαι εγγεγραμμένος και αυτό σου λέει όχι, δεν σου δίνω. Σήμερα κιόλας πήγε συνάδελφος το πρωί στον ΟΑΕΔ και δεν του έδωσαν αυτή τη βεβαίωση. Παρά, τότε να τους πας το κεφάλι. Γιούλιο! Η καλύτερη απάντηση είναι η συνέπειά μας. Κύριε Καμπουράκη, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ναι. Εμείς δεν θεωρούμαστε άνεργοι. Είμαστε σε επίσκεση. Μάλιστα. Και ο νόμος δεν είναι σαφές για αυτό το πράγμα. Επίδομα ανεργίας παίρνετε. Και η επίσκεση επίδομα ανεργίας θεωρείται. Αλλά δεν είμαστε εγγεγραμμένοι άνεργοι. Λεπτομέρειες των λεπτομεριών, όλα αυτά όμως έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Ακούτε τώρα που έχει κολλήσει ο εκεί υπάλληλος, η εκεί υπηρεσία, ότι δεν είναι εγγεγραμμένη, ότι πήγαμε εκεί και βέβαια όταν τα ακούς αυτά, αυτόματα σου έρχεται η αγανάκτηση. Πολύ καλά το αποκαμπουράκι, παρακίνηση σε βία είναι όλο αυτό, ναι. Γιατί δεν του σπάσε το κεφάλι. Ναι, ζητάμε να απαλλαγούμε από αυτό, αλλά και, οποιοδήποτε, αλλά και από οποιοδήποτε άλλο χαράτσι που θα βγει. Διότι οι άνεργοι δεν μπορούν να πληρώσουν, δεν έχουμε να πληρώσουμε τίποτα. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κύριος Κουτρουμάνης πριν από 3 μήνες περίπου είχε εγκρίνει ένα έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, σε 350 εργαζόμενους. Έχει κολλήσει τώρα στον κύριο Σαχινίδη, επικαλείται συνέχεια την Τρόικα και την έκτη δόση που δεν έχει εκταμιευτεί. Η εισφορά αλληλεγγύης όμως ήρθε. Δηλαδή για τις προσλήψεις που έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες είχαν ποσά. Για το έκτακτο επίδομα δεν είχαν το ποσό να μας το δώσουν. Αυτό που πρέπει να προσφέρουμε είναι μια μοναδική εμπειρία ζωής. Μια διαφορετική εμπειρία ζωής. Όταν δεν θα πεις τη λέξη τώρα σύγχρονη εποχή, μαλάκας, λες Γιωργάκης Παπαντρέου. Thank you and welcome to Greece. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα. Ευτυχώς πρέπει να γίνουν όλα, γιατί εφόσον κάνετε εσείς τα δικά σας, θα κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Και το πρώτο που είναι στα δικά μας είναι κλωτσιδών, ελικοπτεροδών, πετριδών ή δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς, να φύγουν αυτοί που πρέπει να φύγουν. Και θα έρθουν ένα άλλο θέμα, αλλά και θα αρχίσει ένα άλλο κεφάλαιο, θα δούμε. Ο άνθρωπος είναι συνεπής. Τον ακούσατε, τον Πρωθυπουργό λέμε, όχι τον Βενιζέλο, τον άλλον, ότι προσφέρουμε μια εμπειρία ζωής σε αυτή τη χώρα. Ακούσατε τι ωραίες εμπειρίες έχουν, αποκομίζουν οι απλήρωτοι της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι και σε άλλα μέρη της χώρας, και όλοι εσείς τώρα που είστε έξω, σε εφορίες, στα γραφεία της ΔΕΗ που πάνε να αλλάξουν λογαριασμούς, πάνε να διαμαρτυρηθούν, πάνε να πούνε να το κόψει γιατί δεν μπορεί να το πληρώσει. Και ιστορίες ατέλειωτες που τώρα αρχίζουμε μαζί με το φθινόπωρο που έρχεται σιγά σιγά. Στο site της ελληνοφρενίας.net, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, μπορείτε να ακούσετε και βέβαια στην εκπομπή, σε σύνδεση πάντα με το Real, να βρείτε και πράγματα που δεν τα βρίσκουμε στο ραδιόφωνο, να υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία, υπάρχουν και άρθρα και γνώμες, θα το εμπλουτίσουμε σιγά σιγά. Μπορείτε να μάθετε από νέα που έχουμε έτσι από άλλα site τι γίνεται ακριβώς στην Κύπρο και στο οικόπεδο 12, εκεί που έχουν ξεκινήσει οι γεωτρήσεις, που θα σωθούμε, όχι εμείς, οι Κύπροι τουλάχιστον, α σωθεί και κάποιος. Και επειδή παίζει πολύ το θέμα με την Κύπρο και με την Τουρκία και με το Ισραήλ, και ξέρετε, όταν ακούγεται η Κύπρος και μάλιστα με πρόβλημα, δεν θέλει πολύ ο άλλος να ξεπεταχτεί. Λευτεριά στην Κύπρο! Λευτεριά στα πετρέλαια και τους υδρογονάνθρακες της Μεγαλονήσου! Ο Γιώργος Νταλάρας ξανά στο πλευρό της μαρτυρικής Κύπρου! Συναυλία συμπαράστασης στα κυπριακά κοιτάσματα. Όλη την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, στο οικόπεδο 12, θα τραγουδήσει ο σύζυγος της Άννας πάνω στην πλατφόρμα εξόρυξης φυσικού αερίου. Είσοδος ελεύθερη. Θα φορεθεί κίτρινη κάσκα. Όποιος θέλει λοιπόν, οικόπεδο 12, ξέρετε που είναι αυτό, λίγο πιο κάτω από την Κύπρο, στρίβοντας αριστερά για Ισραήλ, θα το καταλάβετε, έχει εκεί στρατό, έχει φρεγάτες, έχει ελικόπτερα, στρατεύματα, ό,τι θέλετε μπορεί να βρεθεί πάνω στην εξέδρα, στην πλατφόρμα εξόρυξης, με την κίτρινη κάσκα, να πάμε να ακούσουμε το Γιώργο, το σύζυγο της Άννας, όπως λέει και το διαφημιστικό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Real FM βεβαίως, ραδιοφωνικός, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ο διευθυντής της εκπομπής, 211-200-8200. SMS, real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mail, όποιος είναι στο γραφείο και θέλει να στείλει στο σπίτι, studio@realfm.gr. Ο Γιώργος με το όραμά του μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Η δικιά μου υπόσχεση ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Ναι. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Μπράβο! Πέρσι ο αγώνας μας ήταν να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Μπράβο! Την οικονομική καταστροφή. Ήρθε πλέον η ώρα! Να πάνε να γα***θείτε! Αλλά είναι απλά τα πράγματα. Δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνω. Δεν πληρωνόμαστε, δεν πληρώνουμε. Απλό ακούγεται. Πιο απλό είναι να γίνει. Αλλά υπάρχουν διάφορα κολλήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Γίνονται προσπάθειες από κόμματα. Αύριο κάνει το πάμε, νομίζω στο Σύνταγμα, με αυτό το αίτημα. Να μην πληρωθούν οι λογαριασμοί. Ωραίο το αίτημα. Πρέπει όμως να μας εξειδικεύσουν και πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί το πρακτικό στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει και μεγάλη σημασία. Λένε βεβαίως κατά τόπους, σωματεία, δήμοι, επιτροπές, σύλλογοι. Ωραίο ακούγεται, ξαναλέμε. Μακάρι να γίνει. Τίποτα χειρότερο δεν θα συμβεί από αυτό που θα συμβεί έτσι κι αλλιώς. Οπότε τουλάχιστον να ξέρουν όλοι αυτοί ότι έχουν ένα λαό λίγο πιο αποφασισμένο. Δεν λέμε και πολλά πράγματα. Δεν λέμε να βγούμε στα βουνά ακόμα. Αλλά τουλάχιστον ότι υπάρχει ένας λαός που είναι λίγο πιο αποφασισμένος και δεν είναι διατεθειμένος να ανεχτεί τίποτε άλλο. Αυτό μόνο. Το ελάχιστο δηλαδή. Αυτό λέμε εμείς από εδώ. Αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό και το λέμε. Αυτό πιστεύουν κι άλλοι. Αν το πιστεύουν πολλοί, καλό θα είναι. Ποτέ δεν άλλαξε κάτι σε έναν τόπο αν πολλοί δεν κινητοποιήθηκαν. Δεν αντέδρασαν, δεν εξεγέρθηκαν. Με τσαμπουκά δεν έπιασαν την τύχη τους να την πάνε εκεί που θέλουν οι ίδιοι. Μια που είπαμε όλα αυτά, ο λαός είναι η μόνη λύση και ακολουθεί τώρα. Αποστόλη, ξέρεις τι με ενοχλεί σε όλη αυτή την κατάσταση? Καλά, πού να ξέρω. Με ενοχλεί ότι όλοι αυτοί τη χάρπαστοι, γιατί τη χάρπαστοι είναι, βρεθήκανε την κατάλληλη στιγμή στην κατάλληλη γωνία, μας θεωρούν όλους γιαβλάκες. Κατάλαβα, αυτό με ενοχλεί. Μάλιστα. Ότι εσείς τους έχετε δώσει το δικαίωμα να σας θεωρούν βλάκες. Αυτό δεν σας ενοχλεί? Όχι, αγόρι μου, και εσύ το έχεις δώσει. Γιατί με πασοκατζής το 74. Τότε εγώ δεν το έχω δώσει. Sorry, Τι δίνεις, αγόρι μου, τους υπερασπίστηκες. Εγώ? Ναι. Όχι, έτσι εγώ δεν τους υπερασπίστηκα. Είστε μαλάκας μόνος σας. Εδώ σας αφήνω. Καλά, να σου πω κάτι. Τι? Γιατί σας φαίνεται παράξενο αυτό που κάνει ο Βενιζέλος? Θα βοηθήσει μόλις τις δυνάμεις να αποτύχει αποτυχημένος για να διεκδικήσει την αρχηγία του Πασόκ, αν θα υπάρχει μετά. Δεν νομίζω, δεν το κάνει με δόλο. Ο στόχος του είναι να σωθεί η χώρα. Τον νοιάζουν τώρα τα προσωπικά ωφέλη. Τι είναι κανένας τυποτένιος? Πού τα βρίσκεις αυτά τα ανέκδοτα? Το άλλο με τον τοτό το ξέρει. Μα τι τους περάσατε, κύριε, έχουνε τσίπα. Φιλάκια, γέλασα και σήμερα. Μπάει. Αποστολή, γεια σου. Γεια. Εγώ είμαι μια κυρία από το νέο κόσμο, Αμαλία το όνομα. Γεια σου, κυρία μου. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όμορφα. Ξέρεις τι, ανελιπώς εδώ και 3 χρόνια κάνω κάποιες ματσαράγκες στο σταθμό που ακούω και αγαπώ. Ματσαράγκες ακούω? Ναι, ματσαράγκα κάνω. Δηλαδή, 1 με 2 εδώ και 3 χρόνια δεν τον ακούω και αισθάνομαι και τύψεις που δεν τον ακούω, τον 902. Για να ακούσω εσένα, ρε φίλε. Καλά, άμα θες να σου πω και εγώ για μαξιλάρια και για τη Γάνια το Πανγιάνκι. Ναι. Για να σου φανεί έτσι familiar, έτσι οικείο. Εντάξει, αγοράκι μου, ναι. Να είσαι καλά. Ξεχνάω έτσι, με αυτά τα ταξίδια του Γιώργου από εδώ και από εκεί, ξεχνάω και τα ελληνικά, δεν μου έρχεται. Πρώτα η λέξη μου έρχεται στα αγγλικό. Αποστολή. Έλα. Είδες με τις μαλακίες που κάθεστε και λέτε, εκνευρίσατε τον Μπένι και τώρα και την Τρόικα. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με αυτό το πράγμα? Τον εκνευρίσαμε, αλλά αυτό που με παρηγορεί στον Μπένι πάντα είναι ότι παραμένει πάντα ευαίσθητος. Ξέρει τι είναι να σου έρχεται έκτακτη φορά και 1 και 2 και 3. Καταλαβαίνει. Ξέρει τι είναι να σου έρχεται να πληρώνει τη ΔΕΗ στα ακίνητα. Καλά, άμα δεν καταλαβαίνει ο Μπένι, ποιο θα καταλάβει. Και εσύ το λέτε χοντρόπετσο. Μα έχει φέρει σε position τη φυσική αποστολή. Βέβαια. Έχω δίκιο? Έχω. Και λέτε χοντρόπετσο τον Μπένι. Δεν είμαι χοντρό, κοντό είναι. Ποιο? Ο Μπένι. Ναι, άμα ήταν ψηλό δεν θα δείχναν τα κιλά έτσι. Το ξέρω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καταρχήν θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ την ερώτηση. Ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι, ναι, εδώ εργάζεται. Εργάζεται εδώ. Όχι. Α. Δεν θα πει ειδήσεις ξανά στον Άλτερ? Α, δεν το ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Δεν έχετε ρωτήσει. Και γιατί τον παρακολουθούσα χρόνια. Δηλαδή τον βλέπω κάθε μέρα, αλλά ντρέπομαι. Τώρα λέω τι να πω, το χρωστάνε τόσα λεφτά, να δολμήσω να του πω εγώ αν θα ξαναπεί ειδήσεις. Δεν θα πάει κάπου αλλού. Αν το κάπου αλλού δεν το ξέρω. Θα μερόληπτο στις ειδήσεις του που μπορεί κανείς και τον εμπιστεύεται. Τι είναι? Αμερόληπτο. Γιατί το Μέγκα δεν είναι? Δεν έχω και τόση εμπιστοσύνη στην κυρία Τρέμι, δεν την πάω με τίποτα. Α, μην έχετε στην Τρέμι, να έχετε στον κύριο Πρετεντέρη, στον κύριο Καψί που είναι αμερόληπτο. Α, εντάξει, αυτούς ναι, αλλά στην κυρία Τρέμι. Γεια σας. Από υποκράτους παίρνω. Από υποκράτους, ναι. Υποκράτους από το κεντρικά γραφεία του κόμματος. Ναι. Είχατε την περασμένη εβδομάδα ένα κοριτσάκι 14 ετών. Που για την ηλικία του είχε πολύ ανατρεπτικές ιδέες, ναι, και απόψεις για το κράτος. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο ίδιο και τους γονείς τους ότι έχει επιτραπεί η χρήση του μπάφου και τα ναρκωτικά. Και αν θέλει τις πρώτες 5 δόσεις, θα τις δώσουμε εμείς δωρεάν. Μα είναι μικρό, δεν τρέπεσαι, σαν τράπη. Ναι, αλλά κύριε, τέτοια μυαλά, ξέρω εγώ, είναι λίγο μπέρδεμα. Γι' αυτό επιτρέψαμε τα ναρκωτικά. Να τα κόβουμε αυτά τα πράγματα. Πούσε, ρε. Τι έγινε? Καλά, εσύ. Να σου πω κάτι. Τι? Θέλω να πέσει η κυβέρνηση εδώ και τώρα, αλλά για να πέσει η κυβέρνηση εδώ. Τώρα και... είναι μεσημέρι, δεν το χέζουμε, να το πάμε αύριο από πρωί. Τι? Να το πάμε αύριο από πρωί, άμα είναι, να το πω. Όχι. Ήθελες τώρα. Έλα. Πάει. Άντε, για να σημαντικές. Άσε μαλακίες. Δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου τίποτα. Πάρ' τον κύριο Βασίλη, στο διάλογο. Κύριε Βασίλη, βγήκε χτες, μας τα είπε όλα, ακούσατε ραδιοφωνικά και βεβαίως ιντερνετικά στο Ελληνοφρένια site. Εκεί όποιος μπει θα μπορεί επίσης να ακούσει τις επικοινωνίες, την επικοινωνία που έχει το Υπουργείο Οικονομικών υπό την διοίκηση του Αντιπροέδρου Ευάγγελου Βενιζέλου με κατοίκους αυτού του τόπου, φορολογούμενους, τηλεφωνικά. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα μέσω του υπαλλήλου του Υπουργείου Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη δεχτήκαν αρκετοί ακροατές, αρκετοί πολίτες φορολογούμενοι τηλέφωνα σχετικά με το ειδικό τέλος μέσω της ΔΕΗ. Αυτή την εβδομάδα πολλοί πολίτες φορολογούμενοι, ίσως και ακροατές, δεχτήκανε και θα δεχτούν και δέχονται τηλέφωνα από το Υπουργείο για την έκτακτη εισφορά, το άλλο χαράτσι. Έχουμε μπερδευτεί με τα πολλά χαράτσια. Και τα γραμματοκιβώτια αυτή την εποχή είναι ο χειρότερος εφιάλτης όλων. Σου έρχεται να το σπάσεις μόλις δεις κάτι άσπρο μέσα, λες τι θα είναι αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση να είναι ο ΤΕ. Έχει γίνει ο ΤΕ πια το καλύτερο φακελάκι που έρχεται από το κράτος. Γιατί όλα τα άλλα είναι πάνω από 200, 300 ευρώ και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα ένα μικρό δείγμα αυτών των επικοινωνιών. Τα υπόλοιπα στο Ελληνοφρένια.net. Συμπληρώνω μια αίτηση που μου πανέδει ότι έχει βγει λάθος. Μου έχουν βάλει μέσα την αποζημίωση όταν πήρα τη σύνταξή μου, δηλαδή που απεχώρησα από την εταιρεία. Κάντε λέει μια αίτηση, καθίστε βγάλε μόνοι σας την αναλογία, δηλαδή να πω μέσα στο site, στο ίντερνετ, να πάω στο πίνακα, συγγνώμη, να δει το 3%, κάνω την αναλογία το 2 το 3% ή να πάρω από το σύζυγο ή να δώσω σε μένα ναι, και να πάω να πληρώσω. Όχι, τι δώσω που μου έχει έρθει εμένα να πληρώσω. 400 ευρώ είναι να πάω να το βγάλω μόνη μου τώρα. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που απευθέθηκα σε κάποιον υπάλληλο, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν και υπεύθυνος ή αρμόδιος, δεν υπήρχε κατά πρώτον τμήμα πληροφοριών, ρωτώντας μέσα εδώ. Και κάθεσε και μου είπε ότι θα το βγάλετε. Δύσκολο είναι η κυρία μου, μου άνθρωπο. Για όνομα του Θεού. Αυτό δεν ήταν που θα βρείτε στο Ελληνοφρένια.net, αλλά πάμε να κάνουμε κάτι και παρεμβαίνουν διάφοροι πολίτες που έχουν πάει στην εφορία και αντιμετωπίζουν ωραίες καταστάσεις. Την εμπειρία που έλεγε ο Γιώργος πριν, που μας εξασφαλίζουν μια ωραία εμπειρία. Ακούσατε μια κυρία, πάλι από το πρωινό του Μέγκα την είδαμε, που έχει μπλέξει, γυρίζει στην εφορία όλο το πρωί, γύριζε για να βγάλει άκρη και της λέει ο υπάλληλος: φτιάξε το μόνη σου, υπολόγισε το φόρο που θες μόνη σου. Μη μας λες και εμάς πολλά, δεν παίρνουμε και λεφτά, μας έχουν κόψει. Ωραίες στιγμές, μοναδικές εμπειρίες στη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι ένα μικρό δείγμα και η συνέχεια του οποίου και πολλών άλλων υπάρχει στο site της ελληνοφρενίας.net. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θεόφιλος Κάργας, από το Υπουργείο Οικονομικών, τηλεφωνώ για την έκτακτη εισφορά. Ποια εισφορά? Την έκτακτη εισφορά πρέπει να πληρώσετε στο κράτος, είναι 700 ευρώ. Πού καλέ? Στο κράτος. Το κράτος, εγώ? Εσείς, ναι. Δεν πάω να κάνεις κάτι άλλο. Τι να κάνω, δεν είναι η οικία του κυρίου. Ναι. Ωραία, πρέπει να πληρώσετε 700 ευρώ στο κράτος. Γιατί? Είναι η έκτακτη εισφορά, γιατί για να σωθούμε, τι γιατί. Έλα, πάλα, πάρτε από εκεί που τα έχουν. Ναι, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, κύριε, άφησε με. Καλέ, πρέπει να πληρώσετε. Τι να πληρώσω? Την έκτακτη εισφορά. Δεν πληρώνω τίποτα, να πάτε να βρει. Θέλετε να στείλω τον κλητήρα? Ποιο κλητήρα? Το κλητήρα που θα αρχίσει να παίρνει τους καναπέδες από το σπίτι. Τι σας χρωστάω, καλέ. 700 ευρώ, ναι, μόλις αυτό σας είπα, ότι μας χρωστάτε 700 ευρώ. Από πού? Από αυτά που φάγατε τόσα χρόνια, τι από πού? Δεν δίναμε παροχές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ποιος είσαι? Θεόφιλος Κάργας από το Υπουργείο Οικονομικών. Ποιος είσαι? Θεόφιλος Κάργας από το Υπουργείο Οικονομικών. Και τι είσαι εσύ? Τηλεφωνώ για την έκτακτη εισφορά. Έχετε να πληρώσετε 700 ευρώ μέχρι τις 20 του μήνα. Από πού? Από πού θα τα πληρώσετε δεν ξέρω. Στο κράτος πρέπει να τα πληρώσετε για να σωθούμε. Πρέπει ποιος είσαι εσύ, να είσαι εδώ να μου τα πεις. Θεόφιλος Κάργας, αγαπητέ. Τι είσαι? Θεόφιλος Κάργας, παρακαλώ προσέξτε το ύφος σας. Λέγεσαι, δεν ξέρω πώς λέγεσαι. Σας το λέω, Θεόφιλος Κάργας. Καλά κάνεις. Ωραία, αγαπητέ, θα πρέπει να πληρώσετε την έκτακτη εισφορά. Πληρώνω φράγκα. Τι είπατε? Φράγκο δεν πληρώνω. Να στείλω τον κλητήρα. Ποιος είναι ο κλητήρας? Αυτός που θα σου παίρνει τον καναπέ την άλλη εβδομάδα που δεν θα έχεις πληρώσει. Τι λες, μωρέ. Στοιχίζει παραπάνω. Τι λες, μωρέ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της κατάσχεσης. Να έρθει εδώ στο σπίτι. Αγαπητέ, δεν θέλω να έρθω καλεσμένος. Τι να κάνεις? Να έρθω καλεσμένος, δεν έχω καμιά δουλειά. Η δουλειά μου είναι να σε ενημερώσω από το τηλέφωνο για το χαράτσι του Σεπτεμβρίου. Σοβαρά? Ναι. Να είσαι εδώ, να μου πεις από πού τα χρωστάω. Δεν τα χρωστάτε μόνο εσείς, τα χρωστάνε όλοι οι Έλληνες για να σωθούν. ακολουθεί η ελληνική οικονομία. Κατεβάζω τους τόνους. Η ελληνική οικονομία. Έχουμε ανάγκη. Θα τη σώσω εγώ. Εσείς και ο άλλος και παράλλος. Εγώ δεν τη σώνω. Εγώ παίρνω 700 ευρώ το μήνα. Δεν τη σώνω. Κύριε μου, δεν σας ζήτησα παραπάνω. 700 ευρώ σας ζήτησα. Δεν χρειάζεται να σας τα χρωστάω. Ξέρουμε τη σύνταξή σας. Γι' αυτό δεν είμαστε τίποτα χαραμοφάιδες. Θα ζητήσουμε τι παραπάνω από αυτά που παίρνετε. Αυτά που παίρνετε ζητήσαμε. Σοβαρά. Ο κύριος Βενιζέλος παρακαλεί πολύ. Να πάρετε τα πάρτε από εκεί που τα έχουν. Από εκεί που τα έχουν θα πάρουμε τα παραπάνω. Μη μου κάνετε μαγκιές με τον ντούπλεξ. Ένα δώρο, να σε δώρο. Σας παρακαλώ κύριε, ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους να κάνουμε τη δουλειά μας όλοι. Όχι, δεν θα κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ έχω χρέος να σώσω το κράτος. Να το σώσεις εσύ, εγώ δεν έχω. Εγώ προσπαθώ, έχω δώσει. Καλά κάνεις και πόσο ας... ακόμα, δημόσιοι υπάλληλοι είμαστε. Μας έχουν κόψει το ένα, μας έχουν κόψει το άλλο. Έπαιρνα 16 μισθούς, παίρνω 12. Ομονιέ κύριε. Και παραπονιέστε κι εσείς με τα 700 ευρώ. Πόσα παίρνεις. Έπαιρνα 16 μισθούς, παίρνω 12. 16 μισθούς έπαιρνες. Βγαίνει δηλαδή, βγαίνει με 2.500 ευρώ το μήνα, δεν βγαίνει. Α, ναι, ναι. Για 12 μήνες. Ούτε δώρα μας τα έχουν κόψει όλα. Λοιπόν, θέλετε να σου πω το δικό μου δράμα. Κλείς το τηλέφωνο, να μην πάμε πια πιο πέρα, έτσι. Κλείς το τηλέφωνο. Το πιο πέρα είναι ο κλητήρας, σας το είπα. Θα σου φέρω κι εγώ τον κλητήρα. Θέλετε να πάμε στην τρίτη φάση να στείλω παγκαλό. Θέλω την αστυνομία εγώ. Έχω κι εγώ αστυνομία. Θα σε χώσω μέσα. Εγώ έχω αστυνομία και με φυσούνες. Λοιπόν, σε παρακαλώ, κλείσ' το τηλέφωνο. Και μην με ξαναενοχλήσεις. Εσύ πρώτος. Εντάξει. Εσύ πρώτος. Τι εγώ πρώτος. Δεν κλείνω εγώ. Γιατί. Έλα, εσύ. Αλλά είναι απλά τα πράγματα. Δεν πληρώνουμε, δεν πληρώνω. Δεν πληρωνόμαστε, δεν πληρώνουμε. Κάντε να βγάλουν άκρη τώρα αυτοί, να πλήρωτε όπως είπαμε και πριν, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, από ένα εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πολλά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που όλοι τόσο πολύ την προσέχουν και τόσο πολύ την έχουν περιποιηθεί. Εργοστάσια κλεισμένα, χωρίς να έχουν πληρώσει τους εργαζόμενους, τους έχουν πετάξει στον δρόμο και έρχεται τώρα και το χαρτί της εφορίας, του κράτου, του σοσιαλιστικού. Το οποίο έχει βάλει αυτά τα μέτρα ως ένδειξη αλληλεγγύης στους αδύναμους. Και ζητάει από αυτούς να δείξουν αλληλεγγύη σε ποιον, σε άλλους αδύναμους. Δεν βγαίνει άκρη, το πλήρες αδιέξοδο, λαός μέρος δεύτερον. Άκουσα ότι σε δύο εβδομάδες θα χρεοκοπήσουμε και ήθελα να ρωτήσω αν προβλέπετε καμία επανάσταση, τίποτα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, δεν είναι έτοιμα τα μπλουζάκια επανάστασης. Α, αυτά φταίει μόνο. Ναι, τα άλλα είναι έτοιμα όλα. Καλά, τι νομίζετε. Το κίνημα περιμένει. Ότι καθόμαστε τόσο χρόνια άπραγοι. Για να έρθει η στιγμή. Τι θα πάμε να βγούμε εμείς όποτε μας έρθει, θα κάνουμε επανάσταση όταν οριμάσει η συνθήκη. Τι να πω, άντε να δούμε. Τι να πείτε. Έσω έτοιμο. Το τηλεκοντρόλ στα χέρια. Α, τέτοια επανάσταση, ε. Και ετοιμαστείτε. Τι άλλο, έλα, γεια. Να σε ρωτήσω, αυτός ο μαλάκας ο Βενιζέλος είναι γεννηθής μαλάκας ή εκπεπιθύσεως? Δυστυχώς εκπεπιθύσεως. Γιατί αν είχε γεννηθεί μαλάκας, θα έλεγε στο παιδί τι να κάνει, γεννήθηκε με ειδικές ικανότητες. Δηλαδή, ο Γιώργος κατάφερε. Το θέμα είναι ότι το διάλεξε. Ο Γιώργος κατάφερε και αυτό. Τον πολιτικό το τύπο να τον κάνει μαλάκα. Ρε το Γιώργο. Ω, καλά, έτσι τον παρέλαβε κιόλας. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω παραπάνω. Είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και το σέβομαι. Και να τον πει και κάποιος ότι ο έξυπνος το σύνθετο το κάνει απλό. Ο βλάκας το απλό το κάνει σύνθετο. Τώρα για τον κύριο Βενιζέλο μιλάτε έτσι την ώρα που ο ίδιος αγωνιά για τα προβλήματά σας. Ναι, και είμαι και από τη Θεσσαλονίκη. Και ξέρει τι τραβάτε. Θεσσαλονίκη. Τον έχετε ψηφίσει. Όχι φυσικά. Εάν δεν τον έχετε ψηφίσει, έχετε κάνει εσείς τη μαλακία, κύριε. Α, ναι, συγγνώμη. Γιατί άμα είχατε ψηφίσει Βενιζέλο, δεν θα είχατε αυτά τα μυαλά τώρα και θα τα βλέπατε όλα ρόδινα. Αχα. Δεν ξέρατε. Γι' αυτό σου λέει ψήφισέ με, και όταν θα λέγω τις χοντράδες μετά θα σου φαίνεται ότι συμφωνείς. Γιατί με έχεις ψηφίσει, άρα τα ίδια πιστεύουμε, άρα καλά κάνω. Εκεί είναι το λάθος, κύριε, που δίνετε 20% στο Πασόκ δημοσκοπήσεις. 9. 9 τελικό. 9 τελικό. Σε λίγο θα καταλήξει και αγώνας ποδοσφαίρου. Έλα, γεια. Αργείς. Συγγνώμη, το προσπαθώ για γρηγορότερο, αλλά δεν βοηθάει ο ρυθμός. Στην προσπάθεια όμως μένεις, όπως και αυτοί οι φίλοι μας που κυβερνάνε. Προσπαθούν και τι κάνουνε. Ναι, αλλά για να πάρουμε πίσω τις θυσίες μας και τους σκόπους μας, όπως είπε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Η χοντροκουράδα, ναι, παρακάτω. Αυτός. Θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια. Αν δεν κάνουμε την προσπάθεια, πώς θα πάρουμε πίσω τους σκόπους μας. Ναι. Δεν είναι λογικά τα πράγματα έτσι πως τα λέμε. Έτσι πως τα λέμε, ακούγονται πολύ λογικά. Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Με ποιο, ας πούμε, σκεπτικό μας μεγάλωσαν οι γονείς μας, να μπεις παιδί μου στο δημόσιο. δημόσιο. Μαγιά κλανιά. Να ξύνει τα αρχεία σου με μηχανή του γκαζόνι με τσουγκράνα. Αυτό. Και να πληρωνόμαστε και να μην κάνουμε και τίποτα, έτσι δεν είναι? Το ίδιο με άλλα λόγια πήγα να πω. Λοιπόν, ναι. Ωραία. Και τόσα χρόνια λοιπόν τι γινότανε? Όλο ο κόσμο το βλέπε και λέει: Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, άστον άλλον. Μπέζεσαι στο δημόσιο και θα ξύνει και θα κάνουμε αυτό που είπαμε. Και τώρα ξεσηκώνεται ο κόσμο, έτσι. Μήπω θα άργησε να το σκεφτεί. Τώρα τι παραπονιέστε λοιπόν. Και τώρα κατεβαίνει πλατεία. Εγώ είμαι μαζί του. Εγώ γουστάρω, α πούμε, και γουστάρω να διώξει και 100 και 200.000 υπαλλήλου γιατί αυτοί. Είδατε που κατηγορείτε το Πασόκ για όλα. Οι γονεί σα φταίνε. Οι γονεί μα φταίνε, πάντα αυτοί μα φταίνε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό βέβαια πάει γενικώ. Το ίδιο θα έλεγα και στο Γιώργο. Ακούς μαλάκα, οι γονεί σου φταίνε. Βέβαια, οι γονεί. Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Τώρα το πόσο οι δικοί σου γονεί επηρεάζουν και του υπόλοιπου και πόσο του Γιώργου οι γονεί δεν θα το εξετάσουμε τώρα. Μάλιστα, εντάξει. Παρακαλώ. Καμαρά με τα δύο χέρια. Ναι. Και με τα δύο, δικός μας Κολομπαράς. Για πες τι. Μίλησε για πάτους, δεν τ' άκουσες? Θα μας φύγει ο πάτος, μας έφυγε ο πάτος, δεν άκουσες τίποτε? Α, σ' αρέσει το Κολομπαριλίκι. Μα γιατί να το... αυτό είναι. Νόμιζα ότι πίστηκες ότι είναι η λύση για την κρίση. Να το άσε ρε. Δεν είναι. Θα το ψηφίσουμε ρε. Εγώ πιστεύω ότι είναι και η λύση. Δηλαδή θα το ψηφίσουμε που είναι Κολομπαράς. Ναι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι η λύση. Είναι? Η λύση, είναι η λύση. Ο Σαμαράς είναι λύση. Α, λύση. Δεν το πιστεύεις για κανένα λόγο, έτσι. Ακούγεται έτσι κάπως. Ακούγεται μεγάλη μαλακία. Το ξέρω. Εγώ το πιστεύω όμως. Τι να κάνω. Και είναι και Πελοποννήσιος. Οι Πελοποννήσιοι πάντα τα καταφέραν σε αυτόν τον τόπο. Τώρα πού πήγε ο πάτος? Μας έχει φύγει ο πάτος. Είναι ντροπή αυτά που λέγονται για το Πασόκ να το κατηγορούν για ανακολουθία. Τι είπε και δεν έκανε. Δεν είπε πρώτα ο πολίτης. Το είπε. Πρώτα τον πολίτη δεν φορολογεί. Πρώτα τον πολίτη δεν κοπανάει στις πορείες. Γιατί λοιπόν. Μήπως το πιάνουμε συνεπές το Πασόκ και εσείς λέτε ότι δεν είναι? Τα έχει πει ο Γιώργος. Τα έχουν πει οι αφήσεις εδώ και 4 χρόνια. 2. Πόσα είναι? Και για τον Βαγγέλη ακόμα. Απλά υπήρχε ένα λάθος στη διατύπωση σε αυτά που είπε. Ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι για το Βαρέλι ότι βρήκαμε τον πάτο του, έτσι το ερμήνευσαν. Αλλά ουσιαστικά ο άνθρωπος ήθελε να μας πει ότι θα μας βάλουν το Βαρέλι στον πάτο. Όπως βολέψει. Περιορέξιος βαρελόπιτα. Είχαμε πάει το Σάββατο, σας το είπαμε και χθες, αλλά και στους καινούργιους, σε μια πιάτσα ταξί εκεί στην Ηλίουπολη, στη μεγάλη πιάτσα, και είχαμε συναντήσει ταξιτζίδες. Γιατί ταξιτζίδες? Γιατί είναι συγκεντρωμένος ένας κλάδος, δέχεται μεγάλη επίθεση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλοί συμφωνείτε, πολλοί δεν συμφωνείτε, την επίθεση τη δέχεται όμως, και αυτόν η ζωή γίνεται αφόρ. Ποιος να το περίμενε ότι στην Ελλάδα και οι ταξιτζίδες θα κακοπερνούσαν? Τέλος πάντων, μιλήσαμε με πολλούς, ακούσαμε κάποιους χθες. Έχουμε, θα ακούσουμε και έναν τώρα. Το σπάμε έτσι σε διάφορα κομμάτια, επειδή ξέρουμε ότι μας ακούνε κιόλας. Χαιρετισμούς, αγωνιστικούς, καλά κουράγια και εκεί. Θα τα πούμε όλοι μαζί από ό,τι φαίνεται. Νομίζω τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Για όποιον έχει λίγο μυαλό, καταλαβαίνει τι πάει να γίνει. Το καταλαβαίνει. Όταν έχουμε το τριπλάσιο αριθμό ταξί από όσο το έχει μέσο όρο της Ευρώπης. Μιλάμε για απελευθέρωση και εμείς θέλουμε απελευθέρωση, αλλά με ευρωπαϊκά κριτήρια. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο υπάρχουν πληθυσμιακά κριτήρια. Ο λόγος δεν είναι ότι σε όλο τον κόσμο οι ταξιτζίδες είναι μάγκες. Το ταξί εντάσσεται είτε άμεσα είτε έμεσα σε έναν συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Η αθρώα είσοδος ταξί στην πόλη σημαίνει συγκοινωνιακά προβλήματα και περιβαλλοντικά προβλήματα. Γι' αυτό και κάθε χώρα θεσπίζει κριτήρια πληθυσμιακά. Βάζει και κάποια άλλα κριτήρια, μια περιοχή που είναι τουριστική, ας πούμε, και, έτσι, που έχει περισσότερα και το κάνει. Σε όλο τον πυρήνα τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Βόρεια Αμερική, σε όλο τον δυτικό κόσμο, το ίδιο πράγμα. Αυτό εδώ πέρα που γίνεται είναι μια πρωτοτυπία. Γιατί το κάνει εδώ έτσι? Είναι φωτογραφικά. Τα ταξίδια πάνε σε λίγους. Γιατί θα πω και κάτι, με ο παππούς μου πέθανε στον πόλεμο, ο άλλος πολέμησε. Δεν έχω πρόβλημα να πεθάνω, αλλά κάτι τέτοιους τύπους σαν και αυτούς, που δεν τους βγάζετε, όπως η Μοσάν κυνήγαγε τους χιτλερικούς 30 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου σε Αργεντινή και Βραζιλία, ή όπως οι Αρμένοι κυνήγαγαν τους Τούρκους αξιωματούχους για την υπόθεση γενοκτονίας των Αρμενίων 30 χρόνια μετά, 80 των αριθμών, ο 80ος πέθανε 30 χρόνια μετά το 1916 τη γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι και αυτοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν μιλάω για συμφέρον, μιλάμε για αλητεία. Στέλνουν 50.000 οικογένειες στα Τάρταρα, στην ανεργία, και όχι μόνο στην ανεργία, χάνουμε και τα σπίτια μας, για να εξυπηρετήσουν 4 ανθρώπους. Εδώ Ελληνοφρένεια, συνεχίζουμε. Το σύριαλ στον Αντένα, το τουρκικό, ένα από τα τουρκικά που παίζονται. Το ΕΖΕΛ συνεχίζεται με μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης. Επειδή ο Γιώργος Παπανδρέου θέλει να περάσει κάποια μηνύματα και δεν τα καταφέρνει, άλλωστε δεν εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες, βγάζει τον Βαγγέλη να πει τα ωραία νέα. Αλλά επειδή υπάρχει ένας δόλιος στόχος να μπει σε κάτι επιτυχημένο που έχει κάνει η Τουρκία, όπως είναι αυτό το σύριαλ, και να το διαλύσει, γιατί όπου μπαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου ξέρετε τι γίνεται. Δείτε για παράδειγμα μια χώρα της Νοτιού Ευρώπης. Έτσι αποφάσισε να κάνει εμφάνιση στο ΕΖΕΛ. Χαλιάδη! Εγώ, Γιώργος Παπανδρέου. Χαλιά, κύμαν ορδά. Πρόθεση δικιά μου είναι και οι κοινά οράματα. Abi benim eve gidiyorlar, benim eve gidiyorlar. Koş, koş abim. Tamam. Θέλω να τονίσω επίσης ότι όλη αυτή η συνολογία πρέπει να τελειώσει, διότι έχουμε μπροστά μας μία μάχη και είμαι σίγουρος ότι θα είναι μία νικηφόρα μάχη. Abi, ne olur kötü bir şey deme, ne olur, ne olur. Το χρέος μου είναι να μπορέσω να υπηρετήσω κι εγώ αυτόν τον τόπο και αυτές τις αξίες τις οποίες πιστεύουμε. Tevfik. Burada bitmemiş bir işim vardı Tevfik. Önce onu bitirmeye gelmiştim. Είναι πάρα πολύ αριστερή άποψη αυτή. Bir şey kuruyorlardı. Anlayayım diye beklemeye başladım. Νομίζω ότι πάντα θέλω να είμαι αληθινός. Senin girdiğini görmedim. Θέλω να είμαι αληθινός. Θέλω να είμαι... Να εκφράσω τα πραγματικά μου αισθήματα. Γιου, έψινε με. Όταν κάποια στιγμή αισθάνομαι μια αδικία ή κάτι που λέγεται και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, βεβαίως αντιδρώ. Γιου, όπως το είπε και ο συνάδελφος από την Τουρκία, υπάρχει και συνέχεια το βράδυ στις τηλεοράσεις σας να δείτε τι ακριβώς θα συμβεί με αυτό το σύριαλ που έχει ξεσηκώσει τους Έλληνες. Οι Έλληνες ξεσηκώνονται με σύριαλ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, αν θέλουμε κάτι να κάνουμε, αν το κάνουμε σύριαλ, μπορεί και κάτι να συμβεί. Αν δεν περάσει από το τηλεκοντρόλ, δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι φαίνεται. Μακάρι να διαψευστούμε και πολλοί το θέλουμε και είμαστε έτοιμοι για να διαψευστούμε. Ήταν ο Ρίον FM, όπως έλεγε ο κ. Βασίλης χθες, και όχι ο Real FM, όπως το ξέρετε όλοι εσείς, ο Ρίον FM. Και σήμερα και συνεχίζεται να είναι Ρίον FM, γιατί σε λίγο έχει το μαγκαζίνο, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Και συνεχίζεται όλο το πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα και το βράδυ με ωραία τραγούδια. Τα ξέρετε, εμείς σας τα λέμε εμείς. 7 η ώρα το απόγευμα είναι η επανάληψη της Ελληνοφρενίας. Το site συνεχίζει και αυτό την ύπαρξή του και τη ζωή του, .net. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τρίτο μέρος του λαού μας αποχαιρετά. Γεια σας. Το Real είναι εκεί πέρα. Το Real, ναι. Έχω ξεκαρδίσει τα γέλια με αυτόν τον άνθρωπο. Μπράβο, να συγχαρητήρια να έχει ο Αποστόλης εκεί τα παιδιά να είναι στα δύο. Θα του το πω. Ορίστε. Θα του το πω. Να του το πείτε να μην κόκορε, λέγω, αλλά τέτοιο χιούμορ. Μπράβο του, ρε παιδί. Μας έβγαλε από τη Μαδρίνα να πει να σου πω. Τόσο απλό ήτανε. Ορίστε. Τόσο απλό ήτανε. Τώρα θα σα αποκαλύψω και το μυστικό. Ποιο μυστικό δηλαδή να αποκαλύψω. Εγώ θα σα το αποκαλύψω. Ο κ. Βασίλης πήρε με εντολή Μαξίμου. Δεν μπορώ να τα πιάσω αυτά που λέτε. Άκου, σου λέω, θα σου το εξηγήσω εγώ. Βάλαν τον κ. Βασίλη με εντολή Μαξίμου να πάρει εδώ, να ακούσετε εσείς οι χάχες, οι Πασόκοι, οι δίθεν στεναχωρημένοι, να χαρείτε, να φύγετε από τα προβλήματα. Τι μου λες, μου. Αυτό που είσαι, σου λέω. Α, έτσι, ε. Να είσαι καλά. Να μου κοπούν τα χέρια να μου. Για όλους αυτούς. Όλοι μαζί, και εγώ, Αφροδίτη της Μήλου πρώτη. Να είστε καλά, πάντως. Μπράβο σας. Γεια σας. Πολύ με βγάλατε από τη Μαδρίτα σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να πάω να πληρώσει και τρεις έκτακτες φορές. Πέντε δεί. Θα πληρώσω τώρα για χάρη του Αποστόλη και του δικού σου ραβού. Τέλεια, έτσι για να γουστάρουμε. Τσάπα παίρνει τα μέτρα ο άλλος ο μάκας κάθε Κυριακή. Ας τώρα πας στο Διάννα. Βάλε ένα κύριε Βασίλη μια φορά την εβδομάδα, οι χάκες είναι πρόθυμοι. Άκου φίλε, βρήκα λύση για να το πεις και σε όλους, ε. Ναι. Θα πάμε να πάρουμε γεννήτριες, θα τις βάλουμε έξω στη βεράντα και θα τους γράψουμε στα αρχεία μας όλους, φίλε. Καταλαβες. Γεννήτρια και καζάκι με υγραέριο. Τώρα φθηνή είναι η γεννήτρια. Φθηνή είναι, μωρέ, 300 ευρώ, εντάξει. Σωστό, από αυτά που θα δώσει την ΔΕΗ, καλύτερα είναι. Αυτό έτσι, δεν είναι καλύτερα. Και τους γράφεις στα αρχεία σου όλους, φίλε. Καταλαβες. Άσε που αν πάρεις και καζάκι, μπορεί να σου χρειαστεί και για πουθενά αλλού. Σωστό. Όχι, που το έχεις, θα γίνει το value for money, θα γίνει. Με ένα σπάρο δύο τριγώνια, σωστό. Ναι, παρακαλώ, Real. Ναι, παρακαλώ, Real. Για ένα διαφημιστικό θα ήθελα να ρωτήσω. Τι διαφημιστικό? Για ένα βιβλίο, για να διαφημίσουμε. Ωραία, ρωτήστε. Σε εσάς? Σε εμάς, βέβαια. Ωραία, ωραία. Μπορείτε να μου πείτε, βασικά το θέμα μου είναι το κόστος και πόσα δευτερόλεπτα και τα λοιπά κρατάει και πώς γίνεται. Πόσα δευτερόλεπτα κρατάει το βιβλίο? Τόσο γρήγοροι είστε. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Πόσα δευτερόλεπτα κρατάει ένα βιβλίο? Πόσα δευτερόλεπτα. Εγώ το διαβάζω, μπορεί να πάρει και μέρες καμιά φορά. Τώρα, άμα είστε τόσο γρήγοροι, σε δευτερόλεπτα. Μπράβο. Flash Gordon. Μα γιατί? Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει? Έλα, τι έγινε? Καλά είσαι. Λοιπόν, να σου πω, ρε, πιανού ιδέα ήταν να πάτε να πάρετε τις αποσταρίβες δική σου ή του Θημιού. Γιατί? Θα σου πω γιατί την επόμενη φορά να πάτε να πάρετε και τους παπάδες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Ο Θήμιος, μωρέ, είχε κάτι υποχρεώσεις. Τον πήγε μια μέρα ένας από το αεροδρόμιο. Ναι. Του λέει, αν με πας με 5 ευρώ, θα σε βγάλω στο ραδιόφωνο. Αυτό Και πληρώνουμε τώρα την τσιγκουνιά του Θήμιου. Εγώ έτοιμο ήμουν, ήθελα να του πω. Όταν παίρνουμε τι διπλέ και τριπλέ κούρσε αυτά, εκεί να σα λυπηθεί ο κόσμο. Όταν είσαι στο λιμάνι και διαλέγει πελάτε, εκεί βολεύει. Έλατε. Εκεί δεν βγαίνει κούρσα 3-20, βγαίνει παραπάνω, δεν το λέμε. Τώρα με την κρίση όμω τι έγινε. Έξαλλο είμαι. Τα ρήπε που είναι και οι πιάτσε, καταλαβαίνω. Μα πέστα με του ρέμπελου τώρα, άντε τώρα τα ρετυρέω, όλα μιλάνε. Τι με βγάζει και εμένα έξω από τα ρούχα μου. Ρε Αποστόλη, η Δραμαμίνα είμαι. Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι, μας βρήκες και εσύ, τι έγινε. Κάτσε ρε Αποστόλη, είμαι σε... Μεγάλη μετακίνηση πληθυσμού αντιλαμβάνομαι. Θα νοσηλευτώ στο ίδρυμα. Τι έκανες? Θα πάω να νοσηλευτώ στο ίδρυμα. Τράβα. Δεν μπορώ να σας ακούσω τη Δράμα, έχω πάθει. Όχι, όχι, όχι. Δραμινή ραδιοφωνία, 92 και 3. 92,3, αλλά δεν έχετε εσείς να βγείτε στον αέρα. Έχουμε, βγαίνουμε live, ρε παιδί μου. Τώρα εκτός και αν είναι μαλάκα εκεί ο τοπικός, τι να σου πω. Τελώς μαλάκα. Μπορεί να είναι, δεν το ξέρω. Αλλά άμα κάνει αυτό το πράγμα, τον κερατάγω, θα του δαγκώσει το λαρίκι. Δεν μου λες, τι έγινε χθες στο φεστιβάλ, αλλά μας τίποτα, γιατί εμείς είμαστε, έχουμε πλήρη άγνοια, γιατί όλα τα κανάλια. Ποιο φεστιβάλ, τι εννοείς, το φεστιβάλ, δηλαδή αυτό που κάνουν οι κομμουνιστές. Ναι, ρε, αυτοί οι κνίτες, οι παλιοκνίτες. Αυτοί... Μίλησε η Αλέκα, νομίζω, τελευταία μέρα, κάτι μικρούτσικος, είχε ήταν ο Ανδρέας ο μικρούτσικος, τραγούδαγε σαν να μπαίνει άνοιξη. Τώρα που κολλάνε αυτά με κουκουέ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν το πιστεύω. Ναι, και φθηνόπωρο πράγμα τώρα, να πεις ότι ήταν άνοιξη, να το πει. Αλλά. Σαν το καλαμάκι που φάγαμε στην ΚΝΕ. Ναι. Αν και εγώ θα σου πω, εντάξει, ωραίο το καλαμάκι της ΚΝΕ, ξακουστώ. Τελικά καταλήγω ότι το κεμπάπ είναι πιο νόστιμο. Λες, Φάε κεμπάπ, δηλαδή πήγαινε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ μόνο για το κεμπάπ. Χες τον Μπρέκοβιτς και αυτά που ήταν ωραίος. Αλλά πήγαινε μόνο για το κεμπάπ, αξίζει. Ούτε στον Μπαϊρακτάρι τέτοιο. Να υποψιαστώ ότι πήγες. Καλέ κάτι φιλαράκια μου το είπανε. Η δικιά μου υπόσχεση ήταν ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Μπράβο! Πέρσι ο αγώνας μας ήταν να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Να αποκαταστήσουμε τη χρεοκοπία της χώρας μας. Μπράβο! Την οικονομική καταστροφή. Ήρθε πλέον η ώρα! Να πάνε να γα***τε!